الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الأصل الخامس الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك تليه مهم سنة نبي صلى الله عليه وسلم نكوبيا كيفانيا كاجي سنة نكولينغانيا كاليمو هيرو لا سنة نبي صلى الله عليه وسلم Huu ni msingi wa tano katika misingi ya da'wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam Da'wa salafi Inna ahakka ma'tana bihi al-muslim Al-amalu ala iktifai athari nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam Katika jambo la haki zaidi ambalo anatakiwa alizingatie muislamu Katika mambo ya haki yote la haki zaidi katika yale ambayo anatakiwa awe ameyazingatia Muislamu ma'tana bihi al-muslim Katika mambo ya haki ambayo anatakiwa awe ameyazingatia Muislamu aweke mbele ya macho yake al-amalu ala iktifai athari nabiyhi sallallahu alayhi wasallam Ni kufanya kazi kuiga athari za nabii wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Watajsidiha fi hayatihi mastata'a ila dhalika sabila. Na kuyafungamanisha mambo ya sunna au kuifungamanisha sunna katika uhai wake kwa kadri atakavyoweza. Mastatwa ila dhalika sabila kwa namna au njia yoyote atakayokuwa ameweza jambo la sunna kulifungamanisha katika maisha yake kwa muislamu akawa anafanya hirs na sa'i juu ya hili kila anapopiga hatua anajitahidi kufungamanisha maisha yake na sunna haendi mbali na sunna Na akihisi kwamba hapa nimeenda mbali na sunna anajitahidi kurejea katika sunna. Wala hasemi sunna ni jambo la ziada, halina nafasi na kadha wa kadha hasemi hivyo. Wadhālika li'anna al-ghāyata allatī yas'a al-muslimu li'ajliha innamā hiya taḥsīlu al-hidāyah. Allatī tuṣīruhu ilā dāri as-saʿādah. Na hiyo ni kwa sababu al-ghāyah lengo ambalo yas'al muslimu li ajliha muislamu anahangaika kwa ajili yalo kwa ajili ya hilo lengo lengo ambalo muislamu analihangaikia innama hiya tahsilul hidayati hakika inakuwa ni tahsilul hidayati allati tusiluhu ila dari saada ni kupatikana kwa hidaya ambayo inamfikisha katika mafanikio hamna jambo linginelo ghaya ambalo unalikusudia wewe unalihangaikia ni kupata mafanikio kwa yale yote unayofanya unakusudia kufanikia kufanikiwa unatafuta mafanikio mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Na mafanikio yanapatikanaje? Qala Allahu Azza wa Jalla wa in tuti'uhu tahtadu hiyo hidaya. Allah anasema endapo mtamtii yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam tahtadu mtaongoka. Mtaipata hiyo hidaya. Hidaya tunayohangaikia inapatikana kwa kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo manhaji ya haki. Manhaji ya salafi inatuelekeza sisi kufanya hirs, kulla alhirs, jitihada na kuupa kwa namna yote tunayoweza kuhakikisha tunatabitisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa ili tumfuate yeye, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, mfuateni yeye ili mpate kuongoka. Hakuna hidayah kwa mubtadi'i mukhalifan lirrasul sallallahu alaihi wasallam, hakuna uongofu kwa mzushi au yeyote aliyemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna hidayah, hakuna kufanikiwa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Imekuwa kwa nini kwa Mtume wa Allah mnapata kiigizo chema? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yeye ndo uswatun hasana kwa yule anayemtaraji Allah na anataraji siku ya mwisho na anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kwa Muislam ambaye anajinasibisha na manhaji ya sawa, lazima awe ni mwenye kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na awe na ghira na hili, awe na wivu na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukweli wa wivu, awe yuko tayari kuhangaikia njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna anayoweza. Hilo lazima liingie katika nyoyo zetu, kwa sababu wale waliotangulia katika salaf walimtanguliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katika mambo yao yote. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa waladi wan nas ajma'in, hawezi akaamini mmoja wenu mpaka niwe ninapendwa kwake kuliko mzazi wake, mtoto wake na watu wote kwa ujumla. Leo watu wanavipenda vitu vingi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wengine hata kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana dawa inakuwa ni ngumu katika maisha ya watu. Ndio maana watu wanaweza kuipenda dawa lakini ikawa inawakataa, kwa sababu hawajao wa kweli ma Allah, asidqu ma Allah, kwa sababu katika shuruti za la ilaha illa Allah na sharti ya asidq ma Allah azza wa jalla wal mahabba as-sadiqa, mahabbatu Allah azza wa jalla wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah azza wa jalla, mapenzi ya kweli kwa Allah na ukweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, na kupenda vile anavyovipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya ya kawaida lakini si ya kawaida, maneno haya ya kawaida lakini si ya kawaida. Na hapa kuna uzi mwembamba mno ambao Waislamu wakiubaini uzi huo wanapiga hatua kubwa. Nani mapenzi ya kweli kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu wa ummahatuhum, nabii ni bora kwa waumini kuliko nafsi zao. Watu wakajua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam thamani yake ni kubwa. As-su'al muwajjahun ilaykum wa ayyuhal ahibba, swali la msingi ambalo kila mmoja wetu anatakiwa ajiulize, ni kitu gani kilipelekea masahaba radhiallahu alaihim ajma'in, wale waliosilimu hasa wale wa mwanzo, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, wale wa mwanzo ambao waliukubali Uislamu waliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakapata adha nyingi sana, wakiwa ni wachache, wawili, watatu, wanne, kumi, wakawa wanateswa mateso makubwa, wakawa wanaburuzwa juani, wakawa wanakaangwa, wakawa wanachomwa katika moto kama tunavyosoma kisa cha Ammar na familia yake. Mtume sallallahu alaihi wa sallam wanamlilia Allah kuwasaidia kwa sababu hana nguvu, hana dola, hana jeshi. Anawaambia sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna. Fanyeni subra enyi watu wa Yasir, kwani malipo yenu na pepo yenu ni pepo. Sabran ala Yasir. Wanachoma watu, wanachukuliwa mtu mmoja anatumbukizwa ndani ya moto anaungua. Hawezi kuwasaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni dhaifu. Anawaambia sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna. Wakati wanateswa kina Bilal ibn Rabah, wanapata mateso wanayopata, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana la kuwasaidia, mazingira ni magumu. Wa ma'a dhalik la yartadduna an dinihim. Pamoja na hayo hawarudi nyuma katika dini yao. Unadhani walikuwa na nini watu hawa? Wa ma kana baina aydihim ahadun bikathiri min al-amwal wala ila kadha wa kadha. Hawajaahidiwa mbele yao kuna mali nyingi, mkithibiti katika dini mtapewa magari, mtapewa hili na hili. Hakuna hilo. Sabran ala Yasir fa inna maw'idakum madha al-janna. Mbele yao hakuna lingine wanaloliona. Wao wanatuambiwa wafanye subira, kuna pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wanalazimu wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na shida na taabu zote zinawakuta, wanabaki hivyo hivyo. La yartadduna an dinihim, hawarudi nyuma kuiacha dini yao. Unadhani walikuwa na nini wakati leo Muislamu? Wala hatuishi kiasi hicho, wala hatuishida kiasi hicho, wala ambiwi iache familia yako, wala ambiwi acha dunia yako kabisa. Ah, tenga dakika zako 30 kasome dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khalas, tenga lisalako limoja kwa siku kasome dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khalas, haambiwi iache familia yako, haambiwi unakatwa hata kidole, wala unyoya mmoja unachukuliwa, haambiwi hayo. Utaona farku kabiri, tofauti kubwa kati ya watu wa leo na wale masala ambao tunatakiwa kuwa hivyo, tofauti kubwa. Kwa hiyo wale walikuwa hawana hayo. Kwa hiyo anajua kwamba hapa anaweza kuacha familia, anaweza kukosa maisha, anaweza kukosa kiungo changu, uhai, mambo mengi sana, lakini anathibiti, anasimama sawa, harudi nyuma wala haachi. Kwa leo uambiwi, bwana wewe ukisoma dini tunataka ufunge biashara zako zote, shughuli zako zote, familia yako itenge, uwe kadha. Hapana. Lakini mtu hawezi, na jambo linakuwa ni gumu kwake. Hapo tabaini as-sidq al-haqiqi, ukweli wa uhakika waliokuwa nao wale, na dhaifu ya ukweli waliokuwa nao watu wengi wa zama za leo, tena wanaojinasibisha na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namna wale walivyokuwa na watu wa leo utaona tofauti ni kubwa. Hii ndio manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hakuna kufaulu wala hakuna saada illa bimutaba'ati rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi at-ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi aqwalihi wa af'alihi wa jami' ahwalihi wa harakatihi wa sakanatihi. Na aya hii ni asli kubwa, ni msingi mkubwa katika kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno yake na vitendo vyake na hali zake na harakati zake na utulivu wake. Aya hii ni aslun kabir, ni asili kubwa, ni msingi mkubwa katika kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno yake, vitendo vyake, hali zake zote, harakati zake zote, utulivu wake, namna alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadhihi al-uswa innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarju Allah wal yawmal akhir. na kuiga huku kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiigizo chema hiki anakipita yule ambaye innama yaslukuha, anapita mapito ya kuiga hiki kiigizo chema. Wa yuwaffaqu laha, na anawafikishwa kwa kiigizo chema hicho. Man kana yarju Allah wal yawm al akhir, yule ambaye anamtaraji Allah na anaitaraji siku ya mwisho. Fa inna ma ma'ahu min al iman, kwani kila alichonacho katika imani ya kumwamini Allah, wa khawfi Allah, na kumwogopa Allah, wa rajai thawabi, na kutaraji thawabu zake, wa khawfi iqabi, na kuogopa adhabu zake Allah, yahuthuhu ala ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Haya yanamhimiza yeye juu ya kumwiga Mtume sallam. Kitu gani? Ni kama tulivyosema, kilichokuwa kinawasukuma walazimiane na njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba wao yarjuna Allah, kwa alkhawfu min Allah wa rajai thawabi wa khawfi iqabi yahuthuhu ala ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndio kilichokuwa kinawasukuma hicho, kwa sababu walikuwa wanajua sisi kwa kulazimiana na njia ya Mtume, hata kama familia zetu zimetutenga, au hata kama tumekufa na tumeachana na viwiliwili vyetu, hata kama tumekatwa viungo, walikuwa wanaamini hivyo. Kwa hiyo wanafanya subra, wanalazimiana na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanajua malipo ya akhera. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, wanamtaraji Allah awalipe, na wanataraji siku ya mwisho. Na Mtume akawa anawasubirisha kwa hilo sabran ala yasir, fa inna mawaidakum al janna, fanyeni subra enyi watu wa Yasir, mafikieni peponi. Kwa sababu anajua hao wanamtaraji Allah ndiye awalipe. Mtu kujitolea uhai wake, maisha yake, mali zake, dunia yake ikaondoka, familia zake akaachana nazo, huwezi kupata la kumlipa zaidi ya malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa dua lahu, na kumwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa dhaifu iko katika zama za leo, mtu anapima, anaona navuacha hiki kwa ajili ya Allah, au navuacha hiki katika dunia yangu na maisha yangu, akitazama mbadala wake sawa na hicho, haoni kwa haraka haraka, haoni kuwa na yaqini ya kuwa atalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya hicho, hana. Kwa kumtoa dukani kwake mtu huyu, kumtoa kazini kwake mtu huyu, kumtoa katika biashara zake, kumtoa katika shughuli zake, kumtoa katika familia yake, aelekea na habari ya kuisoma dini ya Allah, inakuwa ni shida, ni shida mno. Sasa lau Waislamu wasipoligundua hilo, wakabadilika na wakazibadilisha nafsi zao na wakaacha ujanja, hidayah haiwezi kupatikana. Lau Waislamu wasipolibaini hilo, wakabadilika na wakaacha ujanja, wakawa wakweli katika nafsi zao, wakawa wakweli katika masuulia yao yale yanayowazunguka, wasipokuwa wakweli Waislamu, hidayah ya kweli haiwezi kupatikana na saada hauwezi kupata. Washarafu lmumini wa manzilatuhu innama tuqatu biittibaihi sallallahu alayhi wasallam, na utukufu wa mumini na nafasi yake inapimwa kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Atapimwa mumini, je, huyu ni mkweli au si mkweli? Fakullama kana taharrihi lisunnati akthar, kila inapokuwa kulazimiana kwake na sunna ni kukubwa, kutilia mkazo kwake kwa sunna ni kukubwa, kila kunapozidi kutilia kwake mkazo sunna za Mtume sallam, kana lidarajati al-ula ahaq wa aula, inakuwa kupata daraja za juu na haki zaidi, na anakuwa ni aula zaidi kupata daraja za juu. Kwa kila anapokuwa mtu analazimiana zaidi na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anajikagua Na kila anapopita anajipima, je, niko katika njia au nimetoka? Nimesogea au nimerudi nyuma? Akawa anajikagua kila hatua ya maisha yake kwa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na anatafuta mazidi katika mutabaatu rasul. Anatafuta ziada katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, habaki pale alipo. Akijua na mwafu anajitahidi kuzidisha, kupambana ili aongezeke katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kunakuwa ni kwa ilmu. Akajua kwa kila anachokifanya, je, yuko sahihi au yuko sahihi. Akalazimiana na kusoma na kufanyia kazi. Kila anapokuwa hivyo ndivyo anapopata daraja za juu, darajatul ula ahaqqu wa aula. Anakuwa kupata daraja za juu ni ahaqqu wa aula, ana haki zaidi na anastahili zaidi kupata daraja za juu fi dunya wal akhirah. الحسية والمعنوية درجات العلا أنبضل الحسية ذاكي حسية كذلك درجات العلا المعنوية كي حسية متنفان لأننا ينيوك خيلي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله نعم ينيوه ولو الأمين ينقل موين ولو الأطوى علم الله نعم ينيوه درجانين. Kwa watanyanyuka wale ambao kwa kadiri wewe kaa katika mjitama, kaa katika jamii yako, familia ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ni nyumba zimepakana na jirani, lazimiana na sunna kwa hatua moja na ya pili, jiepushe na yale ambayo ni mukhalafatu rasul qawlan wa amalan, jiepushe na yale ambayo ni mukhalafa kwa maneno, kwa matendo, jisafishe mashallah, mastata'ta ila dhalika sabila kwa kadri unavyoweza. Hisia utanyanyuka daraja. Katika mujitama watu itakuwa nyumba ya fulani na fulani na fulani, nyumba ya fulani iko pekee imenyanyuka. Hata kama haijarefuka kwamba sasa nyumba yake jenga ndefu kuliko zote, lakini itakuwa imenyanyuka, iko juu, na watu wanajua nyumba ya fulani tofauti na fulani. Na akitokea mambo fulani mahapo fulani mahapo fulani, utajua kwa fulani haiwezi kuwa hayo bwana, bila shaka ni kwa fulani, haiwezekani. Hata kama uko ndani ya nyumba umepanga chumba kimoja cha kwako, watu watajua nyumba hii ni tofauti na vyumba vilivyobakia, vyumba vile tofauti. Hii inanyanyuka daraja hisia, kihisia itakuwa tofauti, kadhalika kimaanawia itakuwa tofauti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyumba hii itakuwa tofauti na zile, kwa sababu ya kulazimiana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii nyumba itakuwa tofauti na zile. Hayo ndio mambo ya msingi yanayotakiwa katika hali ya kuifanyia kazi dini yetu, kufanyia kazi kitabu na sunna. Hilo ndio linalotakiwa. Kwa kadri ya kufanyia kazi mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu watanyanyuka. Kadhalika nyumba ya kwanza, ya pili na ya tatu, zilizolazimiana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam zitanyanyuka, zitakuwa na daraja ya juu. Na nyumba za jirani zimepakana, hata kama zimegusana ukuta, lakini nyumba hii na zile zitakuwa tofauti, na mifano ni tofauti, na maisha ni tofauti, na hali ni tofauti, na saada ni tofauti, na kuridhika ni tofauti, na usalama ni tofauti, kwa kila kitu, na heshima zao ni tofauti, kwa sababu ya luzumul mutabaa. Lakini mchake ni sahihi. Kwa kadri ya kuacha mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika nyumba itakuwa inashuka hadhi, inashuka daraja, mpaka daraja ya chini kabisa, kwa sababu ya kule kuacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na heshima inashuka, na dharau inazidi, haiheshimiki baina ya mtama. Hiyo ni nyumba moja au nyumba mbili. Kadhalika mujitama hai, labda watu wa mtaa fulani, dawa ya Mtume sallam ilikuja namna hii, wala ilikuja kwa mababu. Dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilienea hivyo, al-amalu bi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam, watu wakawa wanabadilika, wanafanyia kazi mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kule kufanyia kazi mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu wakitoka katika hatua za awali kutoka kujishughulisha kutafuta ilmu, kutafuta mazidi katika yale yatakayobadilisha hali zao, wakawa wanasoma wanaume, wanawasomesha wake zao, na wanawake wanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamtaka japo darasa moja kwa wiki, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaandaa darasa, wanawake pia wanasoma wanabadilika. Hali zile ndizo zilizopelekea jamii kubadilika. Hasa tunakosa nini? Wa kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam baina aidina, na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam viko mikononi mwetu. Wanapoteaje na wanaangamiaje Waislamu hali ya kuwa maisha yao na hali zao ziko namna hiyo? Kitabu na sunna viko mikononi mwao. Kwa Waislamu walibadilika kwa hali hizo, maisha yakapendeza, saada ikapatikana, alhamdulillah, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawanyanyua wakapata izza kwa sababu ya kulazimiana na kitabu, kadhalika kulazimiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hali hiyo ikabadilisha jamii ya mtu mmoja mmoja, au familia ya mtu mmoja, jamii kadhalika, masajidi, nyumba za Allah zikawa zinakuwa katika hali ambayo ndiye anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, hapo saada itapatikana. Misikiti ikawa inalazimiana na jambo la kurudi katika mwenendo, wasomeshane sunna, watu watoke wasome sunna, wabadilike. Misikiti huishwa kwa kusoma sunna, na watu wakikutana majumbani, watu wamekaa kwa shughuli zao katika biashara, wanahimizana watu watoke wakasome, watenge nyakati zao kwa ajili ya kusoma. Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, wakati anawapita wale wafanya biashara masokoni, anawaambia mirathu nabii sallallahu alaihi wasallam tuqsam wa antum ma'auna. Ilikuwa ni mirathi gani? Mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inagawiwa huko msikitini na ninyi mko hapa masokoni. Wakadhani labda Mtume pengine aliacha dhahabu na fedha ndio zinatawanya huko, wakakimbia. Wanakwenda kula, wakutikitu, wanakuta halaqat, wanarudi wanamuuliza Bilal, wanamuuliza Abu Huraira radhiallahu anhu, hawajakuta chochote. Anambia madha wajadtum, mmekuta nini? Wambia tumekuta halaqat. Anambia dhalika mirathu nabii sallallahu alaihi wasallam fa innal anbiya warithu dinar wala dirham innama warathu alilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafid. Kwa hiyo unapomkuta mtu ametulizana asubuhi mpaka jioni, wewe mbona uko hapa, umesoma leo? Leo ingekuwa hayo ndio maisha yetu, nakumbushana hivyo, leo umesoma. Sio ukimkuta bwana wewe umetoka siku 40 tu, kwenda wapi? Au umetoka kwenda jihadi? Wapi jihadi anayejua? Alafu jihadi gani? Ya kwanza, kabla hajafanya jihadi yake mwenyewe nafsi yake. Kwani walianza hivyo? Tunataka kujidai tunawaiga wale, walianza hivyo? Yaani mtu analinganiwa mtaani anachomoka huko huko, au analinganiwa aje kusoma kwanza? Si hawa kina Abu Huraira kukusanya kwa ilmu, ndio sallam nana kusanya kwa ilmu, na mazingira bado ni magumu, wanakusanya katika nyumba Darul Arqam kwa ajili ya kuwasomesha, sio kufanya mazoezi na kubeba silaha na kuondoka. Anakusanya kule kuwasomesha leila na nahara. Kwa njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lazima watu waiandame kwa ukweli, si kwa uongo wala kwa ujanja. Asilimia kubwa ya Waislamu ni wajanja katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wajanja, si wa kweli. Na hii ndio ilisababisha au ilisababisha hali zibakie vile vile zilivyokuwa, hali ya kuwa Waislamu ni wengi, uwezo wa kawaida wanao, si kwamba Waislamu ni maskini bwana. Yaani kama Waislamu ndio maskini wanaoombaomba, wanaokadha kadha, ah, Waislamu wana uwezo, wanavaa mavazi mazuri, wana vipando vya kawaida, wanakaa nyumba kama wengine, alhamdulillah, hali zao za kawaida, matajiri sana. Na matajiri katika miji wakubwa wakubwa pia ni Waislamu, uwezo wanao. Yapimeni haya hapo, mtaniambie Waislamu wana uwezo? Kama Waislamu ndio wao hai, eh, kuna mtu anakudhibitisha ile Waislamu ndio wao hai? Si kweli, Waislamu hali zao za kawaida, alhamdulillah. Lakini kitu gani? Kuna kikwazo gani? Kuna kizuizi gani? Waislamu wengi lakini hali zao ndio hizo. Piteni majumba ya Uislamu ndio hivyo yani. Huyu ni Muislamu yule. Nani huyo? Huyo anaitwa Juma na babake ni Ali. Ah, Juma bin Ali ndio huyo. Huyo yani mpaka kwambie hivyo mimi naitwa Juma bin Ali. Si ndio? Hazaweza kuwa. Lakini wale alikuwa akisilimu Uislamu na anafanyiwa uadui kwa sababu anaonekana alikuwa akisilimu Uislamu yuada anafanyiwa uadui. Kwa nini? Kwa sababu anaonekana anahama mambo yote ya shirki, anahama njia zote za hovyo, anaingia katika njia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kuna kufanyia uadui wao sababu wewe na jirani yako unafanana kula kunywa mabazi mambo yote takataka zote watu wao wanafanana. Kwa ile athari ya sunna, athari ya dini haionekani kwa Muislamu. Yeye Muislamu na si kwa Muislamu wote sawa sawa. Mavazi wanavaa sawa, miziki nyumba wanapiga sawa, watoto wake wa kike wanatoka sawa, maisha yanafanana. Nadhani kuna tofauti kati ya huyu na huyu. Wewe mwenyewe utajipamba kwa Uislamu wako, alafu unadhania Uislamu utaongezekaje? Kwamba kuna mavuto au kuna mvuto wa mtu asiyekuwa Muislamu kuingia katika Uislamu au asiyekuwa katika sunna kuingia katika sunna? Sana sana naona shida tu. Naelewana? Ndio. Kwa hiyo lazima kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Misingi ya da'wa hii, da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, msingi wa tano ni kulazimiana na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walidha kana salafu sabiquna min at-tabi'in rahmatullahi ta'ala alaihim. Na kwa sababu hiyo walikuwa wema waliopita. As-sabiquna wale waliotangulia, min at-tabi'in katika tabi'in, rahmatullahi ta'ala alaihim. يجعلون المعيار الذي يؤخذ به عن الرجل العلم يؤخذ به عن الرجل العلم هو تمسكه بالسنة. ولكو نجالي معيار جميل أنباو يؤخذ به عن الرجل العلم أو العلم. ولكو نجالي مسينجي أنباو kwa msingi huo inachukuliwa elimu kwa mtu, huwa tamassukuhu bisunna, ni kushikamana kwake, kulazimiana kwake na sunna, kwamba mtu huyu yafaa kuchukua kwake elimu. Walikuwa kijalia muhimili wa kupima, kipimo cha kupima kwa mtu huyu yuko katika njia ya sawa, ni kushikamana kwake na sunna. Na hata utakuja kuziona mbele yenu, akikutwa mtu hajasimama katika sunna, ameacha mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa imkana kabira alilm taraku, hata kama ana elimu kubwa wanamwacha, wanaachana naye. Kwa walikuwa wafungamani na mtu isipokuwa ni kwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. ولكوا مثلا وكيان دقمت إلي وتكوى لمياكي نظروا إلى صلاتي وننقلي صلاتي. Je, ana swali sawa sawa na ni swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wa ila sunnatihi, na sunna zake. Wa ila hayatihi, na wanaangalia, wanaangalia swala yake, wanaangalia sunna zake, namna anavyolazimiana na sunna. Wa ila hayatihi, na shakli yake, je amejipamba na sunna mpaka nje? Thumma yakhudhuna an, kisha wanachukua kwake elimu, kisha wanachukua kwake elimu. Wasipokuta hivyo, basi hawezi kuchukua elimu kutoka kwa mtu huyo. Kwa walikuwa wanachukua elimu kwa mtu baada ya kufanya utafiti wa kabaini yuko sawa. Walikuwa wanafanya bahthi kwa mtu, kalladhi yuridu ay yuzawwiju, kama vile mtu ambaye anataka kumwozesha mtu kaja kwako idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju, akikujeni ambaye meridhia dini yake na tabia zake mwezesheni. Lakini baada ya kutafiti mkaona huyu mashaallah yuko vizuri dini yake na tabia zake, hakadha haji mtu anataka kuoa, chukua, nafanya hivyo. Nani mwenye mabinti? Na unaweza kufanya hivyo? Katokea mtu anataka kuoa, nani atakuoa? Njoo kwangu na binti. Unaweza kufanya hivyo? Ndio katokea mtu yule, muone tu kaja huwezi kumpa nini? Uwezi kumpa. Mashaallah. Na? Ngana ngana cheje. Aikata cheje bwana. Allah musta'an. Kwa sawa sawa ni kama mtu lazima afanye utafiti, mtu mwenye dhira, mwenye mapenzi. Wala wanaangalia chenji tu, hawana mapenzi na watoto wao pia. Wanawasaliti mabinti zao. Sasa ukishakula chenji hapo mjomba anapata shida, hana dini, hana mwelekeo, hana aumini katika maisha, hasaidiwi, akanyoshwa, akalelewa kisheria. Wewe ukumpenda binti yako, umsaliti. Sawa. Kama usipopenda mchele unauuze upate pesa. Na ujali anaenda anaenda kula ubwabwa, anaenda kula madida, anaenda kula kugawia kuku, hujali pesa wakati huo inazidi ule mchele. Ndio maana unampa mtu kwa sababu ya mchele wake, si ndio? Unampa mchele kwa pesa. Kadhalika mtu asiyempenda binti yake ndio yule anayeangalia chenji tu, chenji kwake na thamani kuliko mtoto wake. Kwa hiyo imekuja chenji, mtoto chukua vyovyote vile, aende akafu kamnyonge kamchinje kamuue, sio mchukua pesa yake atoshe, si ndio? Basi halas. Kwa watu wanaangalia hivyo, akili zao ziko hivyo. Inna mas'ala taziwaj la tahtaji la kathiri minesh min al-amwal waish wala athat ila ulufu min al-amwal wala athat wa ma ila dhali tahtaji la husn al-mu'ashara. Maisha ya ndoa haitaji mali nyingi wala vyombo vingi vya ndani wala vitu vingi. Maisha ya ndoa yanahitaji muashara mzuri kabisa. Maisha ya kwenda, maisha ya ndoa haitaji mali nyingi, vyombo vingi, ama kabati kubwa ya vyombo ya nguo. Mashaallah, ni kheri. Tunaelewana? Ya kwako, ya watoto, kila mtoto na kabati yake, si ndio? Seti za kila kitu kimekamilika ndani, kila kitu mashaallah. Alhamdulillah. Maisha ni zaidi ya vitu hivyo. Maisha ya ndoa ni zaidi ya hivyo. Sawa. Siku moja vitu hivyo mnavipiga moto na shoka. Kama hakuna maisha, hakuna husn al-muashara, hivi vitu zote siku moja mnaviamua na shoka, mnavunjilia mbali. Yaani wewe unataka kufanya nini hivyo? Au unatoka kulipua mwenyewe kwa petroli na moto. Au unatoka ukiona unakuta kaleta noa au kilipuka beba vyote. Kwa mifano si hapa duniani au mjui. Asa maisha si vitu hivyo. Mbona unarudi unakuta kaleta kilipuka beba vyote? Ni dalili kwamba hivyo sio maisha, si ndio? Unarudi kaleta kilipuka kaza na tegeshia kaenda safari ya wapi rupige msa. Unarudi sana mume wangu. Hapa niko mbali, tunaona kesho. Kilikunjo. Haraka haraka na vijana wawili wa kubeba wasichelewe. Vinachukuliwa vile vitu kilikunjo. Tafadhali. Baada hapo simu lazima kila kitu utakuja unajijua mwenyewe unapoanza maisha. Wamefanya hivyo watu wengi. Wengine tunawajua, wengine mnawasikia, wengine mnaona. Allah musta'an. Kabeba safari. Si ndio? Amjao kushuhudia hivyo, ni mwenye umri mtakuwa mmeona wale katika maisha. Kwa hiyo bwana, sijakuta hata kanyagio la chooni. Vimeenda wapi? Anza kutafuta imetokea wapi, imetokea wapi. Kwenda kwa baba mkwe haraka haraka kugonga kudai vitu vyako, naona aibu. Sasa mwingine alienda kwa mwanamke akataka hivi. Ah, tujui vipi? Wale akakwambiaje mwenyewe? Sasa tujui. Akakaushiwa. Akaenda kuja msikitini. Sasa tumsaidiaje sasa? Tumsaidiaje? Ndio maisha hayo. Sasa hayo yote ni dalili kwamba maisha sio vitu hivyo. Maisha nini? Husnul muashara, muashara ulikuwa mzuri. Sasa ukiwezesha kwa kutazama vitu hivyo, siku vikichoma moto, maisha yamebaki wapi? Mtu anayetazama change kumwezesha binti yake, hana mapenzi na binti yake. Na binti mwenye akili akimwangalia babake anaangalia tu change, ni babangu huyu sasa. Binti akiwa na akili akimwangalia babake, anachagua kwa wale wanaokuja au wale ambao wako mbele yake kwa change. Binti mwenye akili atakao jua babangu huyu msaliti kwangu huyu baba. Kule msizi kuishi na pesa. Wasizi kuishi na gari. Gari na la getini na la chumbani. Maisha ni ya chumbani ya getini na gari. Si, maisha ni ya. Maisha ni ya maisha ya watu yani. Ule muashara. Si ya gari, gari halali nalo wala ishi nalo wala halinalo. Ukitoka huko akilipaki nje na njia ndani sasa ndo nini? Ndo gari limetazama ndo maisha. Sio hayo maisha bwana. Watu wazinduke. Ndio maana tukaambia idha ja'akum man yantarullahu na dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Nani katamisha mali? Inshallah. Tayeb, sasa nilikuwa katika swali langu katika kumuuliza al-akhi kwamba akija mtu utamwezesha tu kwa sababu umemwona? Aljawabu la. Tuko pamoja eh? Au tumeelewana? Tumeelewana hapo. Ila msisahau hapa. Sisi tunao tunahama hapa msahau. Kumbukeni hapo tunaendelea. Hiyo nukta ya msingi. Kwa hiyo maisha yanakuwa namna hiyo mashaallah. Wote tunatakiwa tazame dini. Alhamdulillah. Tunaelewana? Wote tunatakiwa tazame dini. Leo akija mtu katika kutaka kuoa, ndio maisha aliyosema hapo ili katika zama za leo. Akija mtu akitaka kuoa anaulizwa dini yake. Anaulizwa dunia yake. Sawa? Ana kiasi gani? Maisha yake yakoje? Uchumi wake? Pesa zake? Akiambiwa mashallah mambo yake yako mazuri, lakini dini yake ana udhaifu mjanja mjanja. Sawa? Dini tauhid, sunna, bwana yule tuna mashaka naye bwana. Anaambiwaje? Yule mzee anasema bwana ana shida. Sayastaqimu fi umuri dinihi shay'an fa shay'an taratibu bwana. Katika dini yake atatengamaa. Siku na durusi misikitini bwana atahudhuria. Kwa udhaifu katika dini hauna shida, atahudhuria darasa kidogo kidogo. Mashehe wapo na leo huko atatengamaa. Lakini madamu dunia yake imekamilika, sawa sawa. Sasa akitokea wa pili akaambia mashaallah amenyoka katika dini yake. Sawa. Kwani na katika dunia sasa atajiendeleza kidogo kidogo atapata? Eti sasa mbona ridhika huko kuwezi kuridhika? Dini yake iko safi katika dunia. Allah kitaka kama kwani wangapi jana hakuwa na pesa leo anazo? Miaka mitano hakuwa na pesa, mwaka wa sita akazipata, si wapo? Sasa kwa nini useme madam dini yake iko safi katika dunia, insha Allah taratibu na mimi kama nacho kidogo nitamkopesha, atasaidiwa, atapata dunia madam dini iko sawa, basi afaa kumwozesha binti yangu. Kwa nini usiseme hivi? Huku mbona unasema hivi? Si wa kweli. Wajanja watu katika dini bwana. Umeona kwamba si wa kweli? Kitu gani rahisi kupatikana, dini au dunia? Dunia ni rahisi kupatikana, sasa hata utaokota. Nakwambia dini inaokota. Sasa hata ukarithi, kuna mashamba ya mababu huko, sikuwa nagawa mirathi, ukachukua fungu lako nawe mashallah, ukatoka. Hiyo dunia ni rahisi. Lakini dunia dini? Nani anakuambia dini unaweza kuokota hivyo au karithi hivyo kama kote? Lakini watu wanarahisisha, naona huku tako rahisi rahisi, ndio wote siku yote bwana atapata dini kidogo kidogo. Atatengamaa, ataacha zile bidaa zake na nini. Dini dunia? Haiwezekani mpaka unacho bwana, lazima nipate mtu ambaye anaweza kuishi na binti yangu eh? Nataka maisha, sio hivyo. Mimi nalia njaa na yeye analia njaa. Ukitaji milioni 5 sema kuniba sasa. Mimi nalia njaa na mko wangu naye analia njaa. Sasa ndio. Sasa wewe mbona ulioa binti ya watu na huna milioni 5? Sasa mimi nalia njaa na yeye analia njaa. wewe unaniambia una binti wa watu, wewe una mke eh? Na wewe ukitakiwa kuwa na mke mpaka uwe na hayo magari na hivyo vitu, wewe uliozeshwa hauna. La ilaha illallah, nasalullah at-tawfiq wa salam. Tayeb, almuhimu ashahid sasa, ukichukulia jambo la kuozesha walikuwa salafu, hata katika jambo la elimu wanachukulia hivyo. Wakitaka kuchukua elimu kwa mtu wanafanya utafiti kama bila anataka kumuozesha. Hapa anataka kumuozesha binti yangu, iko vizuri, iko vizuri. Akitaka kuchukua elimu kwa mtu lazima wajue kwamba huyu ni mtu amesimama sawa, amenyoka, yuko katika njia sawa, ila unaachana naye. Hiyo ndio asili ya maneno yetu. Kwa hiyo wayakulu ahadu al-ulama inna min alamati al-muhibbi lillah azza wa jal mutaba'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mutaba'ata habibillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Tunaelewana ndugu? Na bila kubadilika katika hali kama hizo, ndio maana watu tunazidi kupata shida sana na jamii hazibadiliki na hali zinakuwa ngumu, kwa sababu tangia unapotumika msingi wa hovyo. Sawa, kuanzia pale mtu anapozesha hovyo, tunaelewana, hiyo familia inayoandaliwa inakuwa hovyo, watoto wanaozaliwa hovyo, mazingira yanazidi kuwa magumu. Badala ya mtu ambaye amepiga hatua angalau anafunguka funguka katika dini, katika sunna, afanye hili kwamba yeye watoto wake wasijute kama yeye. Unajua watoto wako kujuta na kuhangaika kama wewe, kuandalia watoto wako kizazi ambacho ni chema, watoto wako kuandalia kizazi chao kiwe ni chema, kama ni binti yako au kama ni kijana wako, muandalie kizazi ambacho ni chema, wajukuu zako wasipate shida unayopata wewe. Wewe unaweza unapata shida kwa sababu ulichelewa, mzazi wako alikuchelewesha. Sasa na binti yako naye apate shida kama hizo hizo, na kijana wako unataka apate shida hizo hizo. Halafu Uislamu unapiga hatua sasa kwa hali hizo, jambo litakuwa ni gumu. Utakuwa jitahidi kurekebisha hali wakati huo huo ukiwa hai, wakati wa kuoa, wakati wa kuozesha. Unaelewana? Hiyo ni maudhui kubwa, inahitaji darasa yake mustakili. Unaelewana ndugu zangu? Shababu ambao hawajaoa, ambao wameoa mke mmoja wanaongeza, au ambao wana mabinti zao wanaozesha, hizi nasaha kwa ujumla kila mmoja. Unaelewana? Yule ambaye anaoa na wale ambao wanaozesha na mabinti zao, wale ambao hawajaoa kwa ujumla, hizi nasaha kiujumla katika hali ya kuifanyia kazi dini yetu. Majumba yabadilike na watu wakusudie yale mabadiliko yaliyopo katika jamii. Kwa anasema mmoja katika maulama, inna min alamati almuhibbi lillah, hakika miongoni mwa alama za yule anayependa kwa ajili ya Allah azza wa jalla, mutaba'ata habibi llahi sallallahu alayhi wasallam, ni kumfuata kipenzi wa Allah ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam, fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunani, katika akhlaqi zake, vitendo vyake, maamrisho yake na sunna zake. Hapo kunahitaji mabadiliko ya kweli, na kujishusha na kujibadilisha hatua kwa hatua, ukaacha lile, ukaacha hili, ulikuwa na mwelekeo fulani na mtazamo fulani na mapenzi fulani, ukaacha lillah. Mimi nilikuwa nakusudia kufanya hivi, lakini nimeacha lillah kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Nabadilika, nabadilisha mwelekeo, mtazamo wangu sasa ni huu, mwelekeo wangu sasa ni huu, katika akhlaqi, katika afaal, katika awamir, katika sunani, kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali zote, katika akhlaqi zake na awamir zake, katika maamrisho yake. Ni hili tunalitaja, anaelekeza katika maamrisho yake, fadhfar bidhati din tarbatish yada aw idha jaakum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawiju, hasa katika maelekezo yake au ni ziada? Ni katika maelekezo yake pia, katika kuoa, katika kuozesha, haya ni katika maelekezo na ni katika maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ni katika sunna zake. ni katika sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni, katika jambo la ndoa, jambo la kuoa, atakayejiepusha na mwenendo wake si katika wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tunaelewana ndugu zangu, kwa hiyo yote yanaingia katika mlango huo. Wa hadha haqqun ma'khudhun min kitabillahi azza wa jalla, na hii ni haki inayochukuliwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sema ikiwa ninyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Allah anamwamrisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awatangazie watu kwa madai yale ya kuwa wao wanampenda Allah, si madai yanayotosha kumjua mtu mkweli na ambaye si mkweli. Madai ya kudai watu wanampenda Allah hayawezi yakawasaidia watu. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sharti mnifuate mimi, mfuate mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wa sallam, yuhibbukum Allah, atakupendeni zaidi Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni madhambi yenu. Kwa kuwa mnamfuata ninyi mtume wa Allah, Allah atakupendeni. Na kwa kumkhalifu mtume wa Allah, Allah atakuchukieni na hakusameheni madhambi yenu. Al-aqs al-mafhum, مفهوم المخالفة، مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبب لغضب الله عز وجل، سبب يغضب ذا الله سبحانه وتعالى. قوله واتوا فهمنا الله سبحانه وتعالى لزيما وفاتم توم صلى الله عليه وآله وسلم وقيل وكم فاتم ndipo atakapopendwa na Allah, na Allah atawasamehe madhambi yao. Ta Allah ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa kuhurumia waja wake. Qala al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi fi tafsir hadhihi al-aya, ja'ala Allahu 'alamata hubbihi iyyahum ittiba'a sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah amejalia alama ya mapenzi yake kwao, alama tahubbihi iyyahum, alama ya mapenzi yake kwao, kwa Allah anawapenda waja wake. Allah amejalia alama ya mapenzi ya watu kwa wao ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ittiba'a sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ni wao kumfuata kwao mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakiwa wanamfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi watakuwa wao wameingia katika kupata mapenzi ya Allah. Kwa watu wajitahidi kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hii ndio alama ya mapenzi ya Allah kwa waja wake. Falaqad tawatarat an-nusus, ala tahubbihim iyyahu, kwa nusha ambazo zimeandikwa hivyo, alama tahubbihim iyyahu, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia alama ya mapenzi yao kwake Allah, kwamba wao wanampenda Allah. Ni kweli au si kweli? Ni kweli. Alama ipi? Wanamfuata mtume wake Allah, mtume wa Allah. Alama ya kuwa wao wanampenda Allah ni vile wao wanamfuata mtume wa Allah. Kwa wakiwa wamfuati mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni alama ya kuwa wao ni waongo katika mapenzi yao kwa Allah. Ni waongo, si wa kweli katika kumpenda Allah, hawampendi Allah. Lau wangempenda Allah subhanahu wa ta'ala, wangempenda mtume, wangemfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. فلقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف zimekuja kwa wingi dalili katika kitabu na katika sunna na katika maneno ya masahaba wa tabi'in, na maneno ya wale ambao ni tabi'in, ala targhib al-amal bis-sunnati wal-hath 'ala at-tamassuk biha, juu ya kuraghabisha, juu ya kuraghabisha, juu ya kuraghabisha kufanyia kazi sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. At-targhib kuraghabisha, kupendezesha jambo la kumfuata au kufanyia kazi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuhimiza jambo hilo, at-targhib kuhimiza katika hali ya kupendezesha kufanyia kazi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dalili zimekuja nyingi, wa min ashhur al-ahadith, na katika hadith ambazo ni mashuhuri zaidi, hadithu al-irwa al-ibad ibn Sariyah رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع إن هذه موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Miongoni mwa hadithi zinazoonyesha umuhimu wa kulazimiana na sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mawaidha ambayo aliwapa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam masahaba, mawaidha ambayo dharafat minha al-uyun, macho yalibubujikwa na machozi. Masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in walipewa mawaidha na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, macho yakawa na bubujiko na machozi. Wa wajilat minha alqulub, na nyoyo zikawa zinatetemeka. Faqulna ya rasulallahi, tukasema ewe mtume wa Allah, inna hadhihi maw'izatu muwaddi' fa awsina, hakika haya ni mawaidha ya mwenye kuaga. Inna hadhihi maw'izatu muwaddi'in, haya ni mawaidha ya muwagaji anayeaga watu anatoka. Maneno mazito umetueleza, uenda unatutoka ewe mtume wa Allah, fa ausina, namna ya kustafidi na kufaidika kwako ni nasaha, tuusie ewe mtume wa Allah, unapoondoka tuishije. Huu ndio usia katika nyosia za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nzito miongoni mwazo na usia huu aliyouacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa umma huu, ili watu watengamae, wasimame, wanyoke, wasalimike. Taraktukum ala albayda, nimekuacheni katika njia nyeupe, haina giza. قل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تياري مشبطكنا فتح مكه تياري واسلام مشكوا على دوله وانا نغوبو حق يكوازي مذهيري وباطل يكواز توحيدي مذهيري وشركي مذهيري اشجيتنغا تياري. Sunna inafahamika kuwa hii ni sunna, na bid'a inafahamika kuwa hii ni bid'a. Hakuna giza katikati hapo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameiacha njia ikiwa ni nyeupe namna hiyo, na hii ni dalili ya kuwa waliochafua njia hii ni ahlu zaygi wa dhalal. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha njia kwa namna hii, akaacha masahaba wanaona njia ni nyeupe. Akija mtu na jambo anafahamika kwamba hadha mubtadi, amekuja na jambo la uzushi. Baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaanza kuleta uchafu ahluzayr, wakaanza kuleta uchafu kuweka katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika zama za mwisho na masahaba walipoanza kuibuka wale Qadariya, wakaja na bid'a yao wanaziba njia nufatul qadar, wanaanza kuchafua njia ya Mtume sallallahu. Na kwa kuwa njia ilikuwa nyeupe, ule uchafu kwa unaonekana, masahaba hata wanazinduka. Abdullah ibn Umar akamwambia, fakhbiruhum anna ibn Umar bari'un minkum wa antum bara'u minhu, waambie kwamba ibn Umar anayefahamu njia Mtume yuko mbali nanyi, watu wa qadar Qadariya. Wakaja na uchafu wao, wanaanza kuchafua njia. Rawafidha nao Mashia wakaja na uchafu nao, wao nao wanaanza kuchafua njia, wakaanza kuchafua njia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makhawariji nao wakaja na njia yao, wanaanza kuchafua njia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka kuhalalisha damu zao na kuwaua baadhi ya masahaba waliosimama sawa, kwa kuwa wao makhawariji wameacha njia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaona masahaba wamesimama katika njia sawa, wakawa wanaua baadhi yao, wanawaua masahaba wanapambana nao. Na baada hapo kaja Jahmiya, Murji'a na wengineo katika mapote yaliokuja baadaye, mpaka zama za leo. Fa hadithi wala haraj, uchafu ulio katika njia, njia imechafuka, yani mpaka Muislamu akikaa na kakaa tu kichwa chake akipanga na pangua anachanganyikiwa, mimi niende wapi? Njia ni nyeupe, na huo uchafu uliowekwa na ahlu zaid wal dalal, lazima watu waubaini na wapambane nao. Lakini kuubaini kwa ilmu, kama tulivyosema katika darasa zilizopita, uchafu uwezi ukaubaini kwa kutumia milango ya fahamu ya kibinadamu, kwa kuona, kwa manavyoona huu ni uchafu. Uwezi, unaweza ukaona kitu kingine na kimepambwa bali kinapendeza zaidi. Unaweza ukamwona mtu mashallah na shakli ndo ana sunna kuliko hata wale wanaofikiria ni sunna yake kwa dhahiri yake kama imepamba vile, lakini khariji, tunaelewana, haiko katika njia sawa. Na hii mifano iko mingi sana, watu wameona wakina Usama bin Laden, hali zao mashallah, shakli zao, nembo zao walivyo, unamwonaje eh? Mashallah, kwa macho, kwa mlango wa fahamu wa jicho, huwezi ukatambua hii ni sunna, hii ni bid'a, mpaka kwa jicho la wahi. Qala Allah wa qala Rasul, mapito yake yanapita wapi? Natoa ni daula ya Kiislamu, anawatoa ni maulama, anawatoa ni ulatul umur, yuhariku nnas, halala la yubali dimaa almuslimin, hajali damu za Waislamu, damu za watu hajali. Unajua hii njia hii sio, kwa sababu ahadith, kitab na sunna zimekataa mambo haya. Kwa hiyo kwa mlango wa jicho mwezi, ama kwa mlango wa masikio ndio uwezi kabisa. Inna minal bayan lamadha tasha, Mtume sallam alisema hakika katika bayani, watu kubainisha kuna uchawi. Kuna mwingine ukimtegea sikio tu umekwenda, usitaka kutumia mlango wa fahamu sikio, ukimtegea sikio tu dakika 2 mpaka 40 umekwenda. Ufasaha hakuna mfano wake. Na pengine ambaye yuko katika haki, pengine ana kitembe kitembe akiongea, ukiswahili chake kama cha wapi? Ah, huyu vipi? Mtu ambaye anaikanyaga kanyaga na kuichezea nje haki na mambo yake hovyo, ni fasaha kuliko na kupita kiasi. Hasa mlango wako wafahamu kuipima haki na batili ni sikio, utakwenda na sikio litakatika, utakwenda na maji. Mlango wafahamu kwamba mimi natumia mlango wafahamu wa kunusa, sawa kama ikiwa mtu labda ana mkato mkia vizuri wale matabiri wanatembea naye kabla ya swala wanatakana kutaka yeye sivyo eh wana ikramu muslimi wajaye kupaka vile vina tabiri eh wajaye kutana tabiri kupaka manukato bwana miski nini wajaye kusogeza alhamdulillah mashaallah sio wajaye kutana wajaye kutana matabiri kwa kuwekea eh manukato miski nini ikramu muslimi sindio ni kweli si kweli nimeshuhudia mjashuhudia chako hivyo sasa ndo napima kwa mkiona mtu anamkia vizuri ah hali iko hivi basi ndo kuna sunna au ndo kuna haki si unakwenda na maji kwa tabligh eh mama ila dalik milango ya fahamu hii ukaitanguliza ndio kusaidia kupima uwezo. Kwa hiyo tunapima njia Mtume sallallahu alaihi wasallam hii al-mahajjatul bayda, njia iliyonyooka. Haipimwi kwa hayo mambo, milango au njia iliyonyooka inapimwa kwa kitabu na kwa sunna. Inapimwa kwa ilmu ya wahyi. Bas. Tunaelewana kwa ta? Tayyib. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahusia tarakukum ala al-mahajjatil bayda, lailuha ka nahariha. Usiku wake ni sawa na mchana wake, kwa maana njia huo upe wake, anayetembea usiku na anayetembea mchana wote ni salama, hakuna atakayeumia. Njia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale walioishika sawa sawa, anayetembea usiku na mchana wote ni sawa sawa, kwa maana wakati wote njia Mtume sallallahu alaihi wasallam ukisimamia ukweli, ukisimamia lailan wa naharan, haupati tabu. Tayyib la yazighu anha ba'd illa halikun, hawezi akajiepusha na njia hii yote baada yangu isipokuwa mwenye kuangamia. Yule ambaye anaangamia ndo ataiacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, na atakayeishi baadaye miongoni mwenu ataona ikhtilafu nyingi na mkanganyiko mkubwa wa mambo na mambo mageni yenye kutokea, ataona huo mkanganyiko dawa yake ni nini. Fa alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiin min ba'di 'amdu 'alayha bin-nawajid, na sunna za makhalifa wangu waongofu ambao wameongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi lazimiana na sunna hizo, ziumeni sunna hizo kwa meno ya magego, kwa maana jambo si jepesi, jambo ni gumu. Ng'ata kwa meno ya magego, meno yaliyokuwa imara, yaliyokuwa madhubuti, meno ambayo hayaachii, meno ya pembeni, sio meno ya mbele. Shika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa meno ya pembeni, unavyojua kwamba hii ni sunna lazimiana nayo kwa nguvu. Kuachie sunna hii ni wewe kuwa umetoka uhai mpaka uhai wako wa mwisho, lakini lazimiana na sunna, hauachii sunna. Sasa mtu wala ashike kwa meno ya magego, bali hata meno ya mbele, bali hata kwenye mikono, hata kwenye kiganja aweke, hata kwenye kidole kidogo tukijananiminiza kisunna hii bali tembea. Sindio? Kitu kidogo tu fulani kawaje? Naye vipi? Ah, mzee fulani bwana. Mzee fulani bwana kashabebwa na mawingu. Sunna hakung'ata kwa meno ya magego wala ya mbele wala kushika mkononi, alining'iniza kwenye kidole. Sura jina kidole kuning'iniza. Hata kupitia kwenye unyasi tu unaachia. Watu wanatembea sunna namna kitu kidogo tu. Vipi fulani? Sikuwa kama kanyoka, hamna. Sunna iko hapa. Sunna inashikwa kwa meno ya magego kwa nguvu zote. Kwa uhai wako wote, kwa mali zako, kwa nafsi yako. Kwa hali zote. Ndio sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam namna hiyo. Hasa katika zama ambazo anasema Mtume sallallahu alaihi maneno haya, katika zama ambazo kuna ikhtilafu nyingi. Mambo ni mengi, fitna ni nyingi, shubuhati ni nyingi, uzushi ni mwingi, vishawishi ni vingi, usaliti ni mwingi. lazima watu washike sunna kwa meno ya magendo kwa nguvu, wasiachie sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kauluhu alaihi salatu wassalamu alaikum bi sunnati ay bi tariqati allati ana alaiha, yani lazimiana na njia yangu ambayo niko nayo mimi, mimma fassaltu lakum min al-ahkam, katika yale ambayo nimekuchambulieni katika ahkamu alizochambua Mtume sallallahu alaihi wasallam, alizoweka wazi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ahkamu, sawa kanat i'tiqadiyya, ni sawa sawa za kiitikadi au amalia au za kimatendo, wajibatan au manduba, za wajibu au za sunna, lazimiana na njia na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.